Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Veysel Kar'ın hayatından inşallah bazı örnekler. Allah-u Teala öyle kulları var ki bunlara evliyalar deniyor bunlara. Evliya. Bunun tekili veli geliyor. Çoğu evliya oluyor. Hazreti Veysel Kar'ın işte bunların biri. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'den bizlere evliye hakkında. Estağfirullahirrahmanirrahim. Ela inni evliyallah. Ela uyarı edatı. Mevlamı buyuruyor. Dikkat edin. Uyarı. İnne evliye Allahi Allah'ın Celle Celaluhu evliyaları. Evliya velinin çoğulu, veli ise dost anlamına geliyor. Allah-u Teala'nın dostları. Yani bu kullar Allah'ı sevmişler, Allah onları sevmiş. La havfin aleyhim ve lahum yahzenun. Mevla buyuruyor, onlara korku yok onlara. Onlar hüzün de duymayacaklar. Demek Allah'ın veli kullarına onlara korku yok. Onlar için hüzün, keder yok. Bu korku ne zaman olmayacak bunlara? Tabi dünyada değil. Çünkü ne kadar bir insan evliya da olsa, peygamber de o kişi de Allah korkusu yine o kişi de olur. Yine ne kadar kişi evliya, peygamber de olsa dünya imtihan yeridir. Burada insan her şey gelebilir. Ancak bunlar ölüm andan itibaren artık bunlardan korku kalkıyor. Nedir korku? Hüzün. Korku istikballe bağlantılı, gelecekle bağlantılı. Allah dostları, onlar ölüm haline girince artık onlardan korku kalkıyor onlardan. Yani ölümden korkmaz, kabirden korkmaz, mahşerden korkmaz. Ondan korku kalkıyor. Hüzün, keder duyma. Üzüne bu da nedir? Bu da geçmişe bağlantılı. Evliya makamına ermeden, yani kişiyi tam ruhsal olgunlaşmadan ölen kişi artık ne yapacağız bizler orada? İçimizde pişmanlık olacak. Yani kabre konduğumuz zaman oradan bakacağız ki dünya hayatı uçtu gitti elimizden bir kuş gibi. Hayat orada başlıyor. O zaman bakacağız, acaba o kabre ne götürebildik oraya? Tabii noksanımız çok, hatamız çok, tembelliğimiz çok, gevşekliğimiz çok. O zaman ne yapacağız? Eyvah! Ah çekme, hüzün duyma. Neye buraya bir şey getirememişim diye, daha kabirde bu. Hele mahşer hesabı çekilince, tabii orada artık kişi kendini yiyecek orada. Demek ki Allah dostları, onlar da elhamdülillah dünyada yapacağını yapmış böyle. Yani son işini kullanmış, gücünü kullanmış, öyle çalışmışlar. Bunlar kimler Allah'ın veli kulları? Evliya kimlerdir? Ellezine amenu, ellezine işte Allah'ın veli kulları şu kimseler ki amenu, önce bunlar iman ettiler, iman. Bunların imanı İmanı tahkiki deniyor. Kesin bir iman. Hiç sarsılmayan bir iman. Allah'a bağlı Celle Celaluhu. Ve kânü yettekûn ve bunlar dünyada hayattayken de müttekilerdir, tekva sahipleridir. Nedir tekva sahibi? Allah'tan korkan, her türlü günahtan sakınan, her türlü şartta koşullardan. Efendim işte mecbur kaldım, olmaz bunlarda. Olmaz bunlarda. Madem Mevla bunu yasaklamıştır, ona kaçınmışlardır. Lehumül büşra. Onlar için Mevla buyuruyor, Rabbimiz buyuruyor. Onlar için büşra vardır, müjdeler var onlara. Müjdeler vardır. Fil dünya fil ahire. Hem dünya hayatında hem ahirette. Demek ki bir kimse evliya makamına erişti mi, onlara Allah tarafından müjdeler gelmeye başlar. Rüyasında güzel rüyalar görür. Bilmediği ona öğretir kişiye. Uyanırken de iş ilhamlar gelmeye başlar. Ve fil ahire, ahiret alemine göçerken de, daha ecel yasasına başını koyduğu anda, melekler gelir yana başına, sakın ha, korkma, hüzün duyma. Yerin cennet diye buna müjde verirler. Kabine konduğu zaman melekler gelirler, buna müjde verirler. Bu ayet-i kerime ile ehl-i sünnetin itikadı şudur ki, Allah'ın Celle Celaluhu veli kulları vardır, Allah dostları vardır. Şimdi bir hadis-i kutsi okuyacağım inşallah. Hadis-i kutsi şu anlama geliyor. Ayet-i kerimede hem anlamı hem lefis kelimeler Allah'a Celle Celaluhu. Hadis-i kutsi ise bu da nedir? Manası Allah'tan Celle Celaluhu ama kelimeler peygamberimize aittir. Yani ayet-i kerimede gelen vahide hem mana hem kelimeler, harfler hepsi Allah'a ait Celaluhu. Ayet-i kerimede. Hadis-i kutsi ise peygamberimizin gönlüne ilham şeklinde bir anlam, bir mana verilir. Sonra peygamber kendi kelimelerini anlatır. Bunun için hadis-i kutsi, ayet-i kerim yan yana gelince arada çok bazen fark vardır. Bu hadis-i kutsi de buyuruyor Allah-u Teala Mevlamız. İzâ kâdene galib alel abdi, bir kulumun gönlünde eğer galip olsa, üstün olsa, en üstün olsa. El iştigalü bi, Allah buyuruyor. Kulumun benimle meşguliyeti, kulumun bana dönüşü gönlünde, kalbinde her şeyin üstüne çıksa, galibe çalsa, ciantü büyüyetehü ve lezzetehü fi zikri. O kulumun gönlünde en sevgili şeyi, en lezzetli şeyi zikrimi kılar Mevla buyuruyor. O kulun gönlüne ilahi zikir Allah tarafından veriliyor. İlahi zikir. Yani kul artık elinde olmadan onun gönlünden nasıl yerden çıkan bir kaynak suyu durmadan fışkırır fışkırır taşar. Tertemiz devamlı akar gelir. Bir de kişi bir bahçesine mesela özel havuz yapar kişi. Havuz nedir? Evet, su doldurulur. Taze gelen güzeldir ama zamanla tabii su bozulmaya başlar, ağırlaşır, kokmaya başlar. Ama yerden kaynayan su sürekli hem canlı hem temiz olur. Şimdi bir kimse kendini Allah-u Teala zikretmeye zorlasa bu havuza su doldurmaya benzer. Kul kendini zorlar, işte Allah'ı zikredeyim, çok sevapmış, şöylemiş, böyleymiş. Ama işten gelmiyor mu kalbinden? İşte 100 kere bunu okuyayım, 10 kere bunu okuyayım. Kişi okurken, hatta okurken kişi usanç gelebilir kişiye, yorgunluk gelebilir kişiye. Ama kişi bu noktaya gelse, kalbinden o zikrullah fışkırsa, bunlar gibi fışkırsa, kul deli gibi olur bu sefer. Allah diye kul yanar bu sefer. Bu ne zaman oluyor? Demek ki bunun da ilk altyapısı nedir? Allah-u Teala buyuruyor, kulumun meşguliyeti benimle olsa, bu galip olsa gönlünde, yani kul hep Mevla ile beraber olsa, fî zâ cânütü bügüyete ve lezzetehü fî zikri, Allah-u Teala buyuruyor. Kulumu bu en gönlüne sevimli şeyi, ruhsal zevkini kulumun gönlüne zikir kılınca, tam zikir deyince, Kur'an-ı Kerim okur, Allah-u Teala zikreder, namazı kılar, Allah için insanları tebliğ eder, sohbetini yapar. Hep Allah için olacak yani ne olsa olsun. Hep buna zikredir bunlar. Kulumun gönlüne Mevla buyuruyor, zikrimi verince aşıkani, kulum bana aşık olur buyuruyor. Ondan sonra aşk hali başta aşk. Aşk var, bir de sevgi var. Sevgi, aşk arasında çok ama muazzam bir fark var. Bir insan bir çiçeği sevebilir. Bir kişi bir kediyi sevebilir. Ama insan kediye aşık olmaz. Aşk bir ateş kalpte. Kalp ateştir, kalbi yakar. Tabi Allah aşkı olunca Allah diye kullanır, yanar kalbi yanar. Kalpte böyle bir aşk ateşi belirince kişinin kanı da bundan dolayı rengi değişir. Kişine bakılı zamanlar koyu sarı gibi görünür kişi. Aşk ehli. Bundan yorgunluk kalkar bunlardan ama. Bir anda Allah diye yanlar, fırlar. Yani hasta bile olsa buna duramazlar bunlar. Onlara yeni hayat verilir bunlara. Ve aşık tuhu vela buyuruyor. Kulun bana aşık olunca ben de ona aşık olurum evla buyuruyor. Karşılıklı. Fize aşık tuhu ve Mevla buyuruyor. Ben kuluma aşık olduğum zaman refatü hicabe fima beyni ve beynehü. Aramızdaki hicab perdeyi kaldırır Mevla buyuruyor. Yani kul hakkı yakın Allah ile beraber olur zaman buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerime Hadis-i Kudsi'den şu anlıyoruz böylece. Allah'ın Celle Celaluhu böyle kulları var. Allah aşık olan, Allah'a diye yanan, Allah da onları sevmiş, aradan perdelerek kalkmış. Şimdi gelelim inşallah Hazreti Veysel'e karaneye. Hadis-i Şerif okuyorum Müslüm'den inşallah. Yürü Aleyhisselam Hazretleri. İnne hayre tabi'in. Tabi'nin en hayırlısı. Biliyorsun peygamberimizi görenler bülüğ çağında iman gözüyle onlar sahabe oluyorlar. Yani peygamberimizin zamanında peygamberimize iman ederek peygamberimize onun sohbetinde bulunan bir kişi bülüğ çağına ermişse hatta peygamberimizi görmese de ama sesini duymuşsa yine sahabe oluyor. Çünkü meşhur bir sahabe vardır. İkinci müezzin. Ümmü Mektum Hazretleri gözleri görmezdi, kördü gözleri, tam gözü görmezdi efendice. İkinci müezzindi. Peygamber gözüyle göremedi o. Ama iman etti, peygamber sohbetinde bulundu, duydu. O da sahabe, büyüklerin oldu kendisi de. Oldu. Peygamberimizi hayattayken bir kişi görmüş. Ama onu iman etmemiş. Su imana gelse bile o sahabe olamıyor. O tabine giriyor bu sefer. O makam eremiyor. Hazreti Veysel Karani'de o da tabiinden. Yani sahabeyi görenlerden. Peygamberi göreni görenlerden kendisi. Tabiinden. Ama hayr-ı tabi'in. Tabiinin en hayırlısı, en üstünü. Recülün, peygamber devam ediyor. Tabi'nin hayırlısı Recülün. Bir erkek bir kişi ki yukallehü üveys. Peygamber buyuruyor. Ona üveys denir. Şimdi Türkiye'mizde Veysel diye adı böyle. Meşhur olmuş Türkiye'mizde. Aslında asıl üveys sırası. Velehü validetün. Onun annesi var. Peygamber buyuruyor aslında. Hüve biha berrün. O üveys de annesine karşı çok bağlı, itaatkar annesine karşı. Demek Üveys'in özelliğinin biri de bu. Annesine karşı bu kadar itaatli olması, ona bağlı olması. Lev akseme alallahi. O Üveys, bakınız, peygamberi görmedi peygamberi, görmedi. Peygamberi görmedi. Bu da peygamberin mucizesi olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Eğer o Üveys Allah yemin etse bir şey için. Mesela havada uçacağım diye yemin etse, kaçırsa le'eberrehu Allah'ın yemininde doğru kılar. Allah onun bu duasını kabul eder. Yani bir şeyi yemin etse yemin yerine gelir Allah tarafından. Vekâne bi beyaldun. Onda bir hastalık vardı. Beyaz deniyor. Baras hastalığı, cilt hastalığı vardı. Ve bu geçti. Femuruhu. O Medine'ye gelince ona emredin yani ona rica edin ondan Feli estağfirleküm, sizin için istiğfar eylesin. Peygamber'e bakınız. Tabiinden ama Peygamber hesabına buyuruyor. O Medine'ye geldiği zamanda, gelecek ileride yani gelecek, ona söyleyiniz. Hatta benim o selamına söyleyiniz buyurdu. O size, ümmetime istiğfar etsin. Yine hadis-i şerifte bir tane daha şey oku bu konuda inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Seyyikün ümmeti recülün. Ümmetinden bir kişi gelecek ileride Medine'ye. Yukalehü Üveys el-Karaniyü. Üveys'i Karani denilen bir kişi Medine'ye gelecek. Karani, bizler Karani, rı çekeriz orada. Aslında Karani. Karen, Yemen'de bir köyün adı. O köyde doğup büyüdüğü için Üveys'i Karani deniyor kendisine. İşte Arapçada bir usul vardır. Sonuna bir ya ye getirilir şeddeli. Mesela Bağdatlı ise Bağdadi denir. Şamlı ise Şami denir. Basra ise Basravi denir. Basri denir. Ve inne şefaatehu fi ümmeti, o Üveys'in şefaati Peygamber ümmetim hakkında Misr, Rebiya ve Mudar. İki kabile var Arabistan'da vardı. Bunların hem halkı kalabalık hem de bunların koyunları çoktu. Bu Rabia ve Mudar kabile koyunlarının sayısından fazla onun ümmetime şefaat olacak bir peygamber buyurası der. Ve fi rivayetin, yine aynı hadisinin devamı rivayeti şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnni lecidi nefete rahmani min kıbelil Yemeni. Peygamber buyuruyor. Bakın peygamberin dönüyor Yemen'e de, Yemen'de yöneliyor Medine'den. Ben diyor Yemen'den Rahman'ın kokusunu alıyorum diyor oradan. Üveysin kokusu Peygamber'e buyursa terap yürüyor. Hazreti Üveys Medine'ye gelmeden Peygamber hayattayken geldi. Geldi ama görüşmek nasip olmadı. Hazreti Üveys Yemen'in Karen köyünde doğup büyümüş. Babası erkence ölmüş. Bir anneciği kalmış kendisinin. Annesinin de gözleri ama görmüyor şimdi. Eli ayağı da kötürülmüş annesinin, bakın şimdi. Annesi eli ayağı kötürüm, gözleri de görmüyor anneciğini. Tek oğlu var. Onun Üveys'i var. Kimse başka yok. Hazreti Üveys Yemen'de tabi diğer sahabeler gördü. Peygamberimizin varlığını haber aldı. İman etti. İman etti. Hatta Üveysi diye bir evde makam var. Üveysi makamı vardır. Yani üstadsız o makama çıkabilen, fırlayabilen kendi yetenekleriyle. Bu da nedir? Cezbe, ihlas. Yani bir insanda ihlas. Sırf Allah rızası olacak gönlünde. Amaç olmayacak. Bir de cezbe. Kul çekildi mi fırlayabilir. Hazreti Üveys kendisi Yemen'in Karen köyünde deve çobanlığı yapıyormuş arada, o civarda. Ama kendi develeri yok ama. Başkalarının develerine gidiyor. Ne verirlerse onlara gidiyor. Onlara gidiyor. Ondan sonra koşarak evine geliyormuş. Anneciğine süt veriyormuş. İşte artık onlara ihtiyacını görüyormuş kendisinin. Onunla meşhur oluyor. Bir insan iman konusunda olgunlaştıkça o kişi istesin istemesin her makam kendi tecelli eder vakti gelince. Aynen bu madde de böyledir. Dünyaya yeni doğan bir çocuk. Yeter ki çocuğun sağlığı yerinde olsun. Çocuk afetlerden, tehlikeden korunsun. Ana baba çocuk ister istemesin, çocuk emeklemeye başlar, yürümeye başlar, konuşmaya başlar. Böyle aşama aşama her makam çocuk geçer. Aynen maneviyat da bunun gibi. Kul hiçbir şey beklenti olmasın. Başka bir şey olmasın. Yeter ki kulun gönlü Allah Teala. Kul Mevla'yı sevebilsin, kul ona yönelsin. Kul hiçbir şeye beklemesin. bir makam beklemesin. Ama kul bu yolda yürüdükçe her makam vakti gelince ulan tecelli eder kolay. Hazreti Üveyse de önce Fenafi Resul denen makam, yani makam. Peygamber aşkı, sevgisi. Artık öyle bir duruma geliyor ki şu anda gelir zamanlar Peygamber'den başka göremiyor ki şu anda. Nereye baksın? Hep Peygamber'in hayali, ruhaniyeti. Her gece biraz Peygamber ruhaniyetiyle karşılaşıyor. O Peygamber aşkı, sevgisi yakıyor, yakıyor, yakıyor. Hazreti Üveyse o makamda. Yemen'e okuduk değil tabi Arabistan'a, Medine'ye. Neye gidemiyor? Annesini bırakamıyor ama şimdi. Annesi hem gözleri görmüyor, hem eli ayağı kötürüyor. Annesini yalvarıyor ama durmadan. Anneciğim bana izin ver de bir Medine'ye gideyim. Şu dünya gözüyle bir de Resulullah bir göreyim anneciğim diyor. O kadar sen biraz sabredebilsen yani. Annesi en sonunda izin verdi. Git oğlum Medine'ye. Ama Resulullah Aleyhisselam Hazretleri evindeyse evinde onu gör, görüş, hemen dön gel. Eğer evde bulamazsan sakın başarıya gitme ama. Dön gel buyurdu. Annesi de tabi o da boş değil muhteremler. Şimdi Mevlüt'e gidiyor ya Peygamberimizin doğumuyla oğul Sadef'ten doğdu, oğuldur danesi bakınız. Oğul Sadef'ten doğdu, oğuldur danesi. Sadef diyorsun denizden çıkar, işte inci çıkar böylece. Şimdi her şeyin zarfı, kabı içindeki madde ne kadar değerliyse onun kabı da o kadar değerli olur. Mesela kişi evinde hurda demirleri var. Nereye konur bunlar? Adi bir sandığa konur tabi hurda demirler. Ama altın gümüş hurda sandığa konamaz tabi. Yani bir mücevher ne kadar bir şey değerliyse onun konduğu kap da o kadar değerli olur. Ne kadar büyük evliya varsa onların anneleri de hep değerli insanlar, onlar da böyledir. Hazreti Veys'in annesi de oğluna hemen izin vermiyor. Neden vermiyor? Oğlunun durumunu biliyor. Peygamber'i görse dayanamayacak ama onun için. Oğlum Medine'ye git. Çok ağlayınca, yalvarınca oğlum Medine'ye git. Resulullah Aleyhisselam evde ise gör. Hemen dön. Evde yoksa sakın başkalarını arama, hemen dön gel. İzin alın tabi. Yemen çöllerinden geliyor. Yemen Medine'nin güneyinde kalıyor. Aşağıda yani bir öbür tarafında kalıyor. Önce Mekke'den geçiyor. Tabi Mekke'den geliyor. Hazreti Üveys koşa koşa o çölleri aştı. Medine'ye geliyor. Medine'ye tabi geldiği zamanlar o zaman Medine'de asıl saadet var. Benim asıl saadet, Peygamber'in ruhaniyeti var Medine'de. Yani o dönemde Medine'ye kim gelirse gelsin, daha Medine'nin çevresinden geldi mi, başka orada havaya girirdi orada, Medine'de. Yani bugün bile az çok bir eseri var ama hele o dönemde Peygamber hayattayken asıl saadette Medine başka bir alemdi. Oraya gelen kişi orada mutlaka değişirdi kendisi orada. Hazreti Beş tam Medine'ye geliyor. Artık konuşamıyor, ancak soruyor Peygamber evine. Taraf ediliyor, eve geldi. Eve geldi ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gelmeden az önce evine çıkıp meşte gitti Peygamberimize bakınız. Hazreti Beş eve gelince baktı Resulullah'ın evi, Peygamber evi, Peygamber kapısına geldi. Ama yanar daha iyi bir kan, gönlü yanıyor, Resulullah için yanıyor. Öyle yanıyor, yanıyor, yanıyor. Sanki infilak patlayacak orada. O hale gelmiş. Aşk rüzgarı yanıyor. Bağırdı kapıda. Ya Resulallah. Sesi kısık ama. Ya Resulallah. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz onda evdeymiş. Resul evde yok. Mescitte. Uzak mı evde mescit? bir duvar dönüyorsun. Bitişik. Peygamberin evi mescidin duvarın yanında. Yani bugün peygamberin türbesinden bulunduğu yer peygamberin evi orasıydı. Ravza Muhtar'dı peygamberin o zaman mescitti o zamanlar. Yani hemen bir duvar dönüyorsun. O kadar böylece. Dedi ki aşağı halimiz Resulullah mescitte. Evde yok. Evde yok mu dedi. Şey bir ah çekti. Sanki bir alev çıkmış ağzından. Çıktım. Annem bana bu kadar izin verdi ama dedi böylece. İzin verdi bana dedi. Şimdi burada tabii Hazreti Üveys o aşk halinde ki aşk bir nevi biraz da delilik anlamına gelir. Yani beyin falan da yanar. Kişi iradesi elinden alınır. O haldeyken o durumdayken bile yine şeriatın mizanı elinden kaçırmadı o anda. Peygamber iman farz ama peygamber görmek farz değil. Anne itaati farz, annesine itaati farz. Bu inceliği kaçırmadı oradan. Bir ah çekti. Annem bana bu kadar izin verdi dedi. Şimdi tabii evliyullah, büyük veliler bunun yorumunu yapıyorlar. Acaba Resulü Aleyhisselam Hazretleri neden görünmedi Hazreti Üveys'e? Yemen'den çıktı, Karen köyünden o çölleri açtı yana yana. Allah diye yana yana Medine'ye geldi de acaba peygamber neden ona görünmedi mescide gitti? Şöyle buyuruyorlar. Hazreti Üveys eğer o anda peygamberi görseydi ruhu çıkar diyorlar. Dayanamazdı derler. Peygamber gördüğü anda o aşk kendisini yakar, bir Allah diye bağırır, ruh kalptan çıkar derler. Yani bu kalba sığmaz ruh diyorlar böylece. Şimdi tabii evliya makamında bir cezbe hali vardır. Cezbe. Bir evliya cezbeye geldi mi, evliya 10 metre fırlar bile. Elinde olmadı. Neden? Ruh ona kalba sığmıyor. Nasıl ki gazlar ısınınca genişliyor gazlar, ruh da aşka gelince ruh da kalba sığmıyor. Kalba sığmıyor. Eğer diyorlar o anda Hazreti Üveys peygamberimizi gördüğü anda o aşk cezbekini yakardı. Allah diyor fırladı bedeninde ölürdü diyorlar. Annesi orada tabi mahrum kalacak, annesi kalacaktı. Yine etap evliler bunu buyuruyorlar. Peki sahabeler peygamber her zaman görüyorlardı. Onlar neden bu hali olmadılar? Şimdi sahabeler peygamberimize alışıklar görmeye derler. Genel alışıklar böyle şey. Bir de Hazreti Üveys'in bir özelliği var. Çok büyük evliya makamı ulaşmıştı. Keşif halinde. Yani keşfi açılmış. Kalp açılmıştı. O peygamberi görünce peygamberimizin boyu postuna değil de Nur-u Muhammed'i görecekti. Hakikati Muhammediye deniyor. Peygamber gerçeğini görecekti. Bir nur ki o nurda bütün alem için sığmış. Yani cennet hepsi orada içerisinde. Öyle bir peygamber duru. Hakikati Muhammediye deniyor ona. Hazreti Ömer de bunu bir an tatmış. Hazreti Ömer de peygamberin başına kesmeye gidiyordu. İslam düşmanı. Ebu Cehil'in sağ kolu. Kılıcını kuşandı peygamberi kesmeye gidiyordu. Tabi olaylar olduğu yolda kız kardeşine uğradı. Taha suresi gelmişti. Konuya girmeyeceğim tabi. Öyle halde Hazreti Ömer aldı ki durumu Hazreti Ömer bir anda işi değişti. Gönlü değişti. Allah'a da içi yandı. Ben imanacağım dedi. İmana geldi. Hazreti Ömer'e geldiği anda onda bir keşif hali geldi. Açıldı keşif hastalığı açıldı. Hatta peygamber şu bir Aleyhisselam Hazretleri, peygamber buyuruyor. Benden sonra peygamberli gecik olsaydı, Ömer'e gelirdi buyuruyor peygamber buyuruyor. Hazreti Ömer'de o kabiliyet var mı? Hazreti Ömer'de varmış. Varmış. Hazreti Ömer bir anda keşfi açıldı. Hazreti Ömer aldı Hazreti Ahbap, peygamberin saklandığı yere götürdü. Hazreti Ömer, peygamberi tabi tanıyor. Belki her zaman beraberler, onu öldürmeye gidiyordu. Öyle herhalde ki Hazreti Ömer, keşfi açılınca, peygamberi karşısına görünce Hazreti Ömer yıkıldı kaldı, boş yol böyle, yürüyemedi böyle. Ancak koluna girip götürebilirler. İşte Hazreti Üveys de, Allah'ından razı olsun, Allah'ın bize şefaat çevirsin inşallah, O da peygamberimizi görseydi o anda, onun keşfi daha da açıktı o anda, keşfi açıktı. O hakikaten hani gördüğü anda ruh dayanamayacaktı. O güzelliğe. İnsan cehennete de mi dayanamaz? Dayanamayacaktı. Şimdi burada inşallah bir hatıramı söyleyeyim inşallah artık ömrün yaşa bittiği için. Bir gece bir ev sohbetinde peygamber aşkından böyle konuyken Hazreti Üveys'ten konu açıldı orada. Ben Hazreti Üveys'i orada Yemen'den Medine'ye geldi. Peygamberimizin kapısına kadar geldi. Hedef bulamadı, döndü gitti. Gibi öyle basitleştirerek olayı anlatmıştı. O anda ben de o duygudaydım. Yani Medine'ye geldi ama bulamadı, döndü gitti gibi. Hazreti Üveys ruhaniyeti bundan rahatsız olmuş bakınız. Ruhaniyeti. Şimdi inşallah burada hazır inşallah. Bilmiyoruz tabii burada inşallah ruhaniyeti inşallah. Hem onlara şey gidiyor ruhlarına. Onun ruhaniyeti bundan rahatsız olmuş. Benim işi bile hafif almam. Basit görmem. O gece rüyamda bir ses ama kendisi göremiyorum. Hazreti Üveys'i göremiyor kendisini. Çünkü gizli o. Sonda o konu gelecek inşallah. Kendi gizli. Dedi ki Allah Teala aynı şunu söyledi bana. Peygamber için bana verdiği aşkın sana bir zerresini versin de gör bakayım nasılmış oradan geri dönme kolay mı kapatın dönme bakayım dedi bana. Bu kadar söyledi. O anda bana bir aşk verildi bir an böyle. Ama bir zerre böyle. Böyle katrına bir belki de bir az bir aşk verildi bana. Bir uyandım. Uyandım ama çıldıracağım böyle ya. Dünya dar geliyor bana. Böyle. Çıldıracağım, yanacağım bu şekilde böyle. İşte. Zaten asrı alnını başladım. Hem alnını gene normal işlem ona sonra. O zaman anladım ki onun geri dönüşü nasıl olmadım böyle. Tam ona verilenin kim bilir belki katrionda biri, bir zerresi belki de anda bana, bir an için bana verildi. Öyle bir aşk ile böyle. Volkan gibi yana yana geliyor. Ya Resulallah artık peygamber göreceğim diye. Peygamber beklerken evde yok. Meşride gitti denildi. Yani ah çekti. Anama kızım ver derden. Tabi peygamberimize bu durum bildirildi. Zaten peygamberimizin kitabından tabi haber var peygamberimizden haber var kendisinde. Peygamberimiz vasiyet etti Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'ye. Hazreti Ebubekir de oradaydı. Dedi ki Hazreti Ebubekir'e, ya Ebubekir, Üveys Medine'ye gelecek ama sen onu göremeyeceksin buyurdu. Yani senin zamana gelmeyecek bu yerde. Peygamber bakınız. Yani bir de bu konuya kader yönünden bakma gerekiyor. Kader yönünden bakınız. Yani Hazreti Üveys Medine'ye geleceği zamanda ezelde yazılmış takdir edilmiş bakınız. Peygamber buna haber verdi. Ya Ebubekir, sen onu göremeyeceksin. Ömer ile Ali onu görecekler. Peygamber vasiyet etti. Benim şu hırkamı ona verin benden sahibi orada. Hırkamı. Buna hırkayı şerif deniyor bana işte. Sonra Medine'ye gelme konusu hadis-i yine okuyacağım onu inşallah. Hazreti Ömer'e görüşmesini. Bu hırka kendisine teksim edildi. Hırkayı şerif deniyor buna. Hırkayı şerif dedi ona. Ve dediler ki Resulullah'ın sana vasiyeti var. Ümmetim için dua etsin dedi peygamberimiz. Ayrıldı orada, secdeye kapandı. Çok ağladı. Bilmiş yani orada, ağabeyi dua etmedim şimdi dua ettim böylece. O ırkay-ı şerif, ne oldu ırkay-ı şerif, ırkay-ı şerif? Tamam suyu ırkayı giyemedi tabii. Irkay-ı şerif giyemedi tabii. Ancak üzerine az bir şey aldı o kadar. Öptü, kokladı başına koydu, sakladı onu. Hazreti Üveys hiç evlenmedi. Çoluk çocuğu olmadı kendisine. Evlenmedi. Hırka-ı Şerif ama elden ele böyle Allah'ın sevdiği kullarına geçti. En sonunda Osmanlılara geldi. İkinci Osman döneminde Van'da bulunan bir aşırı eline geçmişti. O bunu aldı. İstanbul'a geldi. II. Osman Hazretlerine, padişaha bunu teslim etti. O da bunu kendi haremine koydu, sarayda haremine koydu. Sonra Hazreti Abdülmecid Hazretleri, bak Hazretleri diyor muhtemelenler. Osman, hepsi padişahları, hep çoğu buna velidir bunlar, çoğu yani. Bu mübarek zatta Urka-ı Şerif'e bir de cami yaptırayım da, oraya koyayım da, bundan bütün üstüne yaralansınlar bunu dedi. İşte Fatih civarında cami yaptırdı. Urka-ı Şerif Camisi diye. Cami, gidene görmüşsünüz de tabii vardır. Fatih civarında Urka-ı Şerif Camisi. Orada Ramazan'da cami içerisinde ziyarete açılıyor orada. Yani yandan geçiliyor, yandan geçiliyor. Ondan sonra çok benzer efendim şeylerine sarılıyor. Tabii Osmanlıların zamanında devlet töreniyle açılırmış bu Ramazan'da. Devlet töreni muhtemelen. O günlere tabii yetişemedik o günlere tabii. Zamanın padişahı gelirmiş. Başveziri yani başbakanı, Şeyhülislam'ı, ondan sonra diğer vezirler, bakanlar, paşalar gelirlermiş. Önce padişah 40 hafız Kur'an okumuş orada. 40 hafız önce Kur'an okumuş orada. Bence. Ondan sonra padişah önce konuca edermiş. Ağlayarak padişah. Diğer devlet erkanı ondan sonra gider halka açılırmış bu şekilde. İnşallah o günlere gelene gelir inşallah. Rabbimizden inşallah. Bir de Hırkayı Saadet var ama. O başka. Topkapı Sarayı'nda var. Hırkayı Saadet o başka. O da Peygamber Hırkası ama. Peygamber bir yine bir sahabeden birine verdi. Kâb-ı Zühre'den bir sahabe vardır. Kâb-ı Zühre Hazretleri diye sahabeden. Bu kendisi şairdi. O zamanlar şiir çok revaçlıydı asıl saadette. Bize şiir söylemek. Hazreti Kâb iki kardeş bunlar. Kardeş iman etti peygamberimize. Bu iman etti peygamberimize. Hep peygamber aleyhinde şiir söylerdi kendisi. Hatta Eshab-ı Kiram'ın kendini öldürmek istedi kendisini. Bundan dolayı kaçtan baş derken. Ama bu iman meselesi başka bir şey yapıyor. Bu gönül meselesi. Yani o imanın bir nuru bir damladı mı gönle, kul bir anda değişiyor. Hazreti Kâb'da koyun çabanlığı, koyunlar almış, koyunları güdermiş kendisi. Koyunları güderken bir de işte iman nuru geldi, kalp içine geldi. Yandı. Koştu meşte gitti. O anda işte öyle bir doğmuş ki, Resulullah Peygamber metiyle, övgüsüyle öyle bir şiirde işte söylüyor ki, gayet hikmet sözler söylüyor. Peygamber çıkıyor hırkasını ona verdi. Hazreti Kâb'a verdi. O da Yavuz Sultan Hazretleri Mısır'ı fethedince o zaman İslam'la getirildi. O emanetlerle beraber, kutsamla beraber getirildi, İslam'la getirildi. O tabii şimdi Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Şimdi gelelim inşallah Hazreti Üveys'in Medine'ye gelişi meselesi. Hazreti Üveys'in zamanında bakınız. Yani hep bunlar Peygamber'in mucizeleri Aleyhisselam Hazretleri'nin. An Üseyir bin Amr kale. Hazreti Üseyir bin Amr Hazretleri bu okuyan hadis-i şerif Müslim'de, Sahih Müslim'de yani Sahih hadislerden Kân Ömer el-Hattab le'ta aleyhi emdad ehli Yemen'i se'elühüm fiküm. Çok adı uzun da özlemeye çalışacağım inşallah. Yemen'e Hazreti Ömer halife olunca artık biliyor ki Üveys Medine'ye gelecek. Onun zamanında gelecek. Ona bu görev verildi. Resulullah böyle söyledi mi? Söyledi. Hak mı? Gerçek mi? Gerçek. Olacak. Yemen'den gerek hacdan sonra Yemen'den önce Mekke'ye uğrarlar. Oradan yolları geçtiği için işte Medine'ye gelirlerdi. Ya da başka amaçla işte askeri şu mu için Yemen'den yolcu kafilesi Medine'ye gelince Hazreti çıkıp bunlara karşılanmış. Soruyormuş. Efik Üveys bin Amr. Soruyormuş. İşinizde Üveys bin Amr var mı? Amr babası ismi yani. Kendi ismi Üveys, babası ismi Amr. Babası ismi. İşinizde Üveys bin Amr diye biri var mı? Soruyormuş. Hatta ete ala Üveysin. Hasan böyle her kafileye gelen yolculara sonra en sonunda Üveys'i buldu Hasanlar. Fekalehu Hasan'a şöyle dedi Hasan Üveys'e. Ente Üveys bin Amr, sen misin Üveys bin Amr? Sordu. Kale ne an? Evet dedi. O kadar cevap verdi. Kale min Muradin, Murad kabilesinden, Süven min Karen'in, onun Karen kolundan mısın? Kale ne an? Evet dedi. Kale. Hasım yine sordu. Peki yani bir kez barasın, sende hastalık var ve baras hastalığı, cilt hastalığı vardı, beyazlık vardı. Ve berete minhü ve bu hastalığından geçti. İlla mevla dirhemin. O hastalık o zamanlar geçmeyen bir hastalıkmış, bu baras hastalığı. Abras da denir buna, baras denir. Bir cilt hastalığı, bütün bedenin sarınç hastalığıymış. Bu hastalığın tedavisi yok o zamanlar. Yalnız Hazreti Üveys'ten geçiyor, yalnız avucunda bir direm kadar yuvarlak şey kalmış, avucunda kalıyor böyle şey. Peygamberimiz böyle Hazreti Ömer'e bildiriyor, o da bak soruyor. Sende var mı bir hastalığı? Hastalığın geçti, illa mevla dirhemin, bir direm, bir lira kadar kaldı mı? Kale ne an? Evet diyor. Kale leke validetün, senin annen var mı? Kale ne var? Kale sallallahu aleyhi ve sellem, ben de peygamberimizden duydum. Hasan buyuruyor şimdi. Aynen bunları Hasan bana söylüyor. Peygamber bana söyledi. Yemen'den bir kafile ile Üveys Medine'ye gelecek. Bunları sayıyor. Adı uzun epey de. Onun için geçmeye çalışıyorum buralarını. Hazreti Ömer peygamberinden sonra şunu söylüyor şimdi Üveys'e. Şeyiniz tetaate en yasafeleke fefal. Bana diyor peygamber buyurdu ki Üveys'le karşılaştığın zaman eğer elinden gelirse ona söyle, senin için istiğfar etsin, istiğfar etsin senin için, senin için dua etsin. Bakınız. Hazreti Ömer ona üstü ama bak maneviyatta. Ama demek ki onun da Üveys'in duası ihtiyacı yine var bakınız. Peygamber Üveys'e özel söylüyor bakınız. Şeyiniz te ta te. Bu da te muhatap tekil. Zamir oluyor burada. Buyuruyor Peygamber ya Ömer elinden gelirse en yestağfeleke febal. Senin için istifa etmesi, ettirme elinden gelirse söyle yaptırır bunu. Festağfirli. İlk Hazreti Ömer Üveys'e ne olur? Benim için istiğfar eyle benim için. Günah affı için Allah sen dua et benim için diyor. Festağfere lehü Hazreti onun için orada istiğfar eyledi. Hazreti Ömer için dua etti orada. Fekalehü Ömer Hazreti Ömer için sordu Übeyse. Tabi aralarında çok şeyle konuşuldu. Şey yaptılar. Hazreti Ömer Übeyse sonra şunu sordu şimdi. Eyne türüydü. Nereye etmek istiyorsun buradan? Önce teklif ettiğim Medine'de kal diyor Üveys'te. Üveys Medine'de kal. Aslanlar. Rica etti Medine'de kal sen dedi. Üveys şöyle dedi bakınız. Resulullah yer altına yatarken ben burada toprağımızda oturamam burada ben. Ben burada kalamayacağım dedi. Bunu sordu. Nereye gitmek istiyorsun Medine'den? Kale el Küfe'te. Küfe'ye gitmek istiyorum böyle. Küfe Irak'ta. Hala aynı şey duruyor orada. Kale Hazreti Ömer şöyle de kendisine Ela ektübü leke ile amiliha. Ya Übeys sen bana madem gideceksin Küfe gideceksin gurbet ellerine ben de oranın amiline, mülki amiline, valisine mektup yazayım da sana her ay hazinede bir maaş bağlansın ondan buyurdu. Kale ekün alef yegab fi gabray nazi ehabbi ileyye. İstemedi. O yana fakir nasıl geçiniyorsa geçiririm dedi. Maaş istemem ben dedi. Ve Küfe'ye gitti. Kaldı mı Küfe'de? Hazreti Üveys ne oldu şimdi sonunda? Gene bunu özeteyim inşallah. O kadar uzun gidecek. Ertesi yıl Küfe'nin eşrafından bir hacca gelmiş. Küfe'den bir kafile geliyorlar tabii. Hacca geliyorlar. Bunlar içinde Hazreti Übeyis'i tanıyan ama Hazreti Übeyis'i aşağı gören, hakir gören, onu hatta alay eden biri varmış. Küfrün eşrafından hacı gelmiş. Hazreti Ömer'le karşılaştılar bunlar. Hazreti Ömer sordu ona, Hazreti An Übeyis'in. Hazreti Ömer ona sordu şimdi. Küfe'de Übeyis bin Amir diye biri var. Onu gördün mü, tanıdın mı onu? Tabi şaşırdı şimdi. Bir halife, bir Hazreti Ömer, Übeyis soruyor. Halbuki Übeyis o çok aşağı görüyor, alay da Übeyis'te. Evet dedi, gördüm. Ben buraya gelirken dedi, çok harap bir evde oturuyordu. Yani evde de bir kulübede ama yıkık kulübe oturuyordu. Öyle dünya malı yoktu yanında. O şeyi bıraktım. Hazreti Ömer onunla Übeyis'in ne olduğunu anlattı orada. Bu gidince Hazreti Bey Übeyis'e gitti. Ondan özür diledi. Yalvardı. Ne oluyor benim için istiğfar et. Allah benim için istiğfar et. Übeyis dedi ki şimdi buna sen yine hacdan geldin bak. Salih bir yoldan geldin. Senin duan daha kabul olur. Sen bana dua et. Yok hayır. Rica ediyorum. Senden istiyorum. O zaman dedi ki Hazreti Übeyis sen Medine Ömer'e karşı Ömer'i gördün mü yoksa dedi. O mu sana söyledi benim durumu? Evet gördüm deyince peki oğlum ona istiğfar etti. Bu da bu halk duydu küfede kendisi kim olduğunu. Halk duyunca küfede duramadı oradan kaçtı gitti. Kayboldu gitti kendisi. Yalnız Hazreti Übeyis'in bazı görenleri, kendisini sevenleri, dostları onunla karşılaşanlar oldu. Onlar inşallah birkaçını inşallah bakalım inşallah. Biri Herem bin Hayyan Hazretleri vardır. O da tabiinden, kendi de büyük evlullah kendisi de. Bu zat Hazreti Übeyis'te epey karşılaşıp görüşen bir kişi. Bir gün Hazreti Herem bin Hayyan Hazretleri Übeyis'i görünce ya Übeyis ne olur bana biraz nasihatte bulun diye. Bana öğütte bulun diye. Onların öğüt istemesi yapmak üzere ama. Yani öyle laf olsun değil öğüt istemeleri. Ya Übeyis ne olur bana biraz yani nasihatte bulun, öğütte bulun bana. Onu uyulacak. Ona bakın şöyle söyledi. Ey Herem, yattığın zaman ölümünü başucunda bil dedi. Yattın mı ölümün başucunda. Azra başucunda sen başına Azra'ya teslim ettin belki kalkamayacaksın. Belki son yatışın bu senin. Böyle yat dedi böyle. Uyunup da kalktığın zaman da uyunup kalktın mı da hemen karşında ölümünü gör. Azra'ya bu sefer karşına seni izliyor sen Azra'ya mesela. Ölümünü bu kadar yakın bildi. Günahın küçüğüne sakın bakma, aldanma dedi. Günahı kime karşı işiyorsun dedi. Bunu bil. Günahı küçük gören haşa Allah'ı küçük görmüş olur böyle dedi. Bir şeyi ki Allah yasaklamış. Allah bunu haram kılmış. İlahi kudret yasaklamış bunu. Efendim işte günahtan ne olur deme dedi. Günah yasaklayan kim? Allah bildi. Hazreti Herem epey dururdu. Rica etti. Ya Übeyis ne olur bana biraz daha nasihatte bulunur musun biraz daha? Hazreti Übeyis şöyle bir baktı ona da ey Herem dedi. Annen öldü. Baban öldü. Adem babamız öldü. Resulullah öldü. Halimiz Ebu Bekir de öldü. Dedi. Übeyis bir durdu, şöyle bir daldı. Ah Ömer, ah Ömer dedi. Ömer de öyleydi şu anda bu sefer. O anda. Birdenbire. Herem diyor ki şimdi buna, usanan kişi, Ömer halife Medine'de ölmedi o. Şu anda o da öldü burada böylece. O anda öldü burada böylece. Keşfen kendisine görüyor. O da öldü buyuruyor. Hazreti Übeyis şöyle diyor Herem'e. Ya Herem diyor. Sen de diyor, ben de diyor. Bizler diyor. dünyada yaşayan ölüleriz bizler diyor. Yani ölüm bir an unutmayan ölüleriz bizler böyle diyor. Şimdi demek ki bir insan, tabi bu nasıl biz de bir hisse alalım kendimize inşallah. Bir kimse ölümü ne kadar kendini yaklaştırırsa kişi biraz tabi kendini düzene koyar. İnsan günah işleyemez, Allah isyan edemez, ölüm beter kişi. Yine üveysi sevenler, ismini tabi çok duyuldu, kendini arıyorlar ama tanınmıyor kendisi o durumda. Yine kendini seven bir hayranı bunu yine bir yerde görüyor. O da üveysi şöyle soruyor. Ya üveysi diyor. Duyduğuma göre diyor, sen her gece diyor namaz kılanmışsın ta sabaha kadar diyor. Yatsıdan sonra diyor namaza durmuşsun diyor. Sabaha kadar namaz kılıyormuşsun diyor. Bütün gece nasıl namaza dayanabiliyorsun? Nasıl namaz kılıyorsun bütün gece? Bir ah çekiyor. Ah diyor. Nerede çok namaz kılacağım diyor. Namaza duruyorum diyor. İki kez tamamlamadan sabah oluveriyor diyor. Bakınız. İki rekatı tamamlamadan sabı oluveriyor. Namaza doyamıyorum diyeyim ben. Doyamıyorum ben. Nasıl namaz kıyamı ben? Nasıl kıyamı, nasıl kıraati, nasıl rükû, nasıl secdesi? O kadar namazdan zevk alıyor. Namaz tabi müminden miracı yapar ben namaz bence. Başlasa ama diyeyim. Yine başka birisi, Hazreti Üveysi sevenlerden birisi yine, çok tabii ki peş arayanlar, gene bir Allah nasip ediyor kendisine. O da ondan bir nasihat istiyor. Diyor ki ona Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e sarıl. Kur'an-ı Kerim'i yaşa. Onda ayrılma, kopma ondan diyor. Ve ölümü hiç unutma diyor. Hep aynı şeye. Ölümü unutma böyle diyor. Ölümü unutma. Bir de diyor Allah'ın kullarına acı, İnsanlara fayda olmaya çalış diye. İnsanlara gafletten kurtarmaya çalış, insanı kurtarmaya çalış diye böyle ya. İnsanlara acı diyor. Bunlar Allah'ın kulları bunlar böyle diyor. Gaflette bunlar diyor. Bunları kurtarmaya çalış bunları. İnsanlara kurtarmaya çalış diyor. Yine Hazreti Üveysi'ye aşık olan birisi. Bir Hazreti Üveysi aşık olmuş. Yıllarca aramış bunu ama. Daha te aramış. Bir gün bu kişi Irak'ta Dicle kenarında Üveysi rast geliyor. Dicle kenarında Hazreti Üveysi namaz kılıyor Dicle kenarında. Rabbim tanıtıyor, tanıyor. Oturuyor, bekliyor namaz kılsın da kendi görüşecek. Ama namaz bitmiyor tabii. Üveysi namazı doymuyor ki namaza. Namaz doymuyor tabii. Meğer Üveysi abdest almış da abdest namazı kılmış. İki kez kılıyormuş. Bu kişi bekliyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ne kadar bekliyorsa hadi selam veriyor. Şimdi bu kişi soruyor. Ya Üveys, bak Üveys'in durum yok fazla yani. Vakti yok boş konuşmaya kendisinin. Bana da bir öğüt ver diyor. Ne yapayım da diyor. Ben de Mevlam'ın rızasını kazanayım. En kesimi hangisi? Namazını huşuyla kılıyor bakınız. En kesilme yol, namazını huşuyla kıl diyor. Bu kişi biraz duruyor. Ya Üveys, bunu bir açar mısın bana biraz daha? Nasıl namazı huşuyla kılayım? Sen namazdayken biri göğsüne diye bir hançer saplasa, arkadan hançer çıksa, bunun farkına varmama gerekiyor diyor. Huşu budur böyle diyor. Bu tabi, Hazreti Üveys'in huşu bu tabi böyle işte. Bizler bir sınav kondu mu, benim 40 sene kaçırdı böylece. Oraya kaçırdı, buraya kaçırdı böylece. Yani bizler neredeyiz değil mi? Hazreti Üveys nerede böylece? Nerede böylece? Tabi ümit kesinlikle Mevlamızdan ama kullan gayet lazım ama kullan. Yine Hazreti Üveys'in sevenden birisi, ona karşılaştırdı kendisiyle. Üveysi görünce, daha önce kendisine görüşmüş, görünce ya Üveys nasılsın diye hemen, yani keyif alek Arapça, ya evet nasılsın diye onu soruyor. Bakın şunu söylüyor. sabaha diri kalkan ama akşama kavuşacağını bilmeyen kişi hali ne olur ki diyor. Tamam, sabah kaldı. Akşama ne olacak? Bilemiyoruz. Ben böyle bir insanım diyor. Ne olur bu insan hali ne olur böyle diyor. Sonra Hazreti bir ah çekiyor orada böyle. Şöyle ah kardeş ah diyor. Yol çok uzun diyor. Yol uzun. Kabir alemi icabında binler yıl geçik yatanlar var kabrinde. Ondan sonra mahşer 50 bin yıl, Sırat Köprüsü var. Yol çok uzun, bir ah çekiyor. Ah kardeş, yol çok uzun. Azık az ama diyor, azık az diyor. Yani amelimiz yok diyor fazla diyor. Üvey bunu söylüyor. Yol uzun, azık az diyor. Demek ki ne yapabiliyorsak kendimizi biraz zorlamamız da gerekiyor inşallah Teala. Yine Üvey aşık olan birisi kendisine, aşık olan birisi kendisine görünce ya Üveys Hazreti Fatih konuşmadığı için ondan bir öz nasihat almak istiyorlar. Üveys ne olur benimle az ilgilen, bana bir nasihat bulunur musun? Şöyle bir bakıyor, tabii herkese bu başka söylüyor durumuna göre. Bir bakıyor kişiye de sen Allah'ı biliyor musun diyor. Allah'ı biliyor musun? O anda kişide öyle bir imanı gelişiyor ki o anda Allah-u Teala gerçekten Allah-u Teala biliyor anda. Allah Rabbül Alemin. Kişi anda o duruma geliyor ki, yani fena fille hale deniyor buna, mülk Allah'ın mülkü Celle Şahalü. Her şey Allah'ın emin tasarrufunda o anda. Kul bir Allah-u Teala biliyor. Evet üvey Allah biliyorum diyor böyle. Sana bu yeter diyor. Allah'tan başka bir şey bilmezsen de zarar etmez diyor. Sonunda gelen sana bu yeter diyor. Şimdi gerçekten ben şahsen bunu düşündüm de şimdi yeni doğan bir insan bebek diyoruz tabi buna bir şey bilmiyor. Çocuk zamanla bir şey öğreniyor çünkü herkes tabi. Kişi öğreniyor zamanla. Kişi uzman oluyor, profesör oluyor, iş adamı oluyor, şu bu oluyor oluyor kişi. Bir şey insan biliyor. Kardeşi. Ama sonunda eğer insanın biraz ömrü uzunsa kişi daha dünyadayken bildiklerini artık bilmeye başlıyor kişi. Göz görmüyor, yapamıyor. El titriyor. Beyinde gerileme başlıyor. Bilinç dostlaşmaya başlıyor. Hele kişi mezara girdiği zamanda ne gerekiyor orada? Rabbin kim? Bak ne böyle. Evet onu söylüyor. Evet deyince Allah biliyor musun? Celalü deyince kul bir değişiyor. Üveysin tabi cezbesiyle, nazar ile hale değişiyor. Evet biliyorum. Sana bu yeter diyor. Sana bu yeter böyle. Bu kişi epey duruyor. Tabi bir hal almış onda maalesef. Epey duruyor. Üveys dönmüş, gidecek gitmek üzere. Üveys, Allah aşkına bir öğütü daha bulunur musun bana diyor. Dönüyor. Allah seni biliyor mu diyor. Allah seni biliyor mu? Biliyor. Başla bilmesi olur diyor. Allah seni biliyor mu? Bilir diyor. Başkaları bilmesi de olur diyor. Gerçekten kişi insan mezara girdi mi kimse bilmesi de olayın kişi. Allah bilir yeti insana böyle şey. Hazreti Übeyis'in ölümü nasıl oldu? Mezarı nerede şimdi buna? Bakın inşallah. Mezarı kabri bilinmiyor. Bazıda var, makamı var kendisinin. Ama mezara kadar bilinmiyor. Yalnız bilinen tek gerçek şey bilinen mesele Sıffin Savaşı'nda bir de hastalığı Azmur Arslan'ın savaşta Sıffin Savaşı'nda hastalığı tarafından savaşa katılmış kendisi. O savaşa şehit olmuş kendisi. Hazreti Beyiz. O savaş şehit olmuş. Bir şey biliniyor. Mahşerde yani kabirden kalkış zamanında buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala Mevlamız Üveys'in şeklinde Allah-u Teala melek yaratacak. 70 bin melek yaratacak Allah-u Teala. Onun su şeklinde Hazreti Üveys melek arasında mahşere gelecek ve cennete gidecek. Görenler 70 bin meleğin her biri de aynı üveysin şeklinde olduğu için hangisi üveys bilemeyecekler görenler. Ancak Allah'ın birliği kullanabilecek yerisi üveys kim olduğunu kardeşim. Onun Rabbim oradan başlayacak, gidecek insanlara gidecek kardeşim. Kendisi Mevlamıza verdiği için Allah-u Teala inşallah onlar bize şefa çevirsin Mevlam onları. Rabbim onları sevmemizi nasip etsin inşallah, mahvetten inşallah. Lillahi Teala Fatiha.